گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 437. این برنامه با همکاری الهه، همایون خرم، شهیدی و جلیل شهناز تنظیم گردیده. آهنگ در مایه دشتی از همایون خرم، شعر ترانه از رهی معیری، تنظیم از جواد معروفی، غزل و ابیات مثنوی از نشاط اصفهانی، دو بیت آغاز برنامه از سعدی، گوینده فیروزه امیر مویز. چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین، دهن از امید خندان. اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم؟ اگر از کمند عشقت بروم کجا گریزم؟ که خلاص بی تو بند است و حیات بی تو زندان. هستی چه باشد؟ هستی چه باشد؟ آشفت خوابی، نقش فریبی، موج سرابی، نخل محبت پژمرده شد، کو فیض نسیمی، اشک سحابی.

گر نمی خواهی غمی زحمت از خاک در بردن به مردن خوشتر است، سهل باشد یک دو روز زیدوست آزادم مکن، آزادم مکن. اگر دارد زبانم شکوه‌ای جانم بشنوی، گر نالم گوشی به فریادم مکن، بشنوی گر نالم گوشی به فریادم کن. در دل دیوانه نیست، خلوت هر جای هر بیگانه نیست، شاد بنشین از غم آزاد کن، هم خرابم ساز و هم آباد کن. از تو دارم یا من نمیدانم غم است این کس تو دارم یا نشاید تا غمینه میتوانی داشتن شادم کن. چرایی دیگر ز جانم ای غم چه خواهی ای غم چه خواهی این بود برنامه شماره 437 گلهای رنگارنگ.